Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Большая частка лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні, па-ранейшаму прысвечана тэме палітычных рэпрэсій, што пачаліся ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў і працягваюцца дагэтуль. Арышты, ператрусы, допыты апазіцыйных і грамадскіх актывістаў сталі ў Беларусі будзённай справай. Усе гэтыя падзеі знаходзяць адлюстраванне і ў эфіры «Свабоды», і ў нашай пошце. Сённяшнюю размову пачну з ліста слухача, якога нельга назваць сябрам «Свабоды». Наадварот, тое, што гучыць у нашым эфіры, ён лічыць няпраўдай і крывадушнасцю, а арышты апазіцыйных лідараў і актывістаў цалкам апраўдвае і вітае. У сваім лісце на «Свабоду» Сергей Бабняцоў з Магілёва піша: «Ваша перадача – гэта суцэльны лямант пра ўціск і пераслед так званых дэмакратаў. І гэта здзіўляе. Калі чалавек не парушае законы, то хто яго можа пераследаваць? Сядзі ціха, не парушай заканадаўства, і сябе ніхто не зачэпіць. Але ў «Свабоды» чамусьці усе крымінальнікі аказваюцца вязнямі сумлення. Узяць хоць бы тых жа кандыдатаў прэзідэнты. Улада дазволіла ім удзельнічаць у выбарах. Але ж яны выкарысталі гэта, каб зрабіць спробу расхістаць падмурак дзяржавы, каб захапіць уладу паводле кіргізскага сцэнару. Дык што ж вы хочаце, каб за гэта па галоўцы гладзілі? Не, ўжо парушыў закон, атрымай па заслугах. І няма чаго цяпер аб гэтым слёзы ліць. Было б горш, калі б плакаць давялося мільёнам беларусаў у выпадку, калі б авантура ўдалася. Вы самі цудоўна ведаеце, што Лукашэнка атрымаў на выбарах пераканаўчую перамогу. Гэта пацвярджаюць усе даследаванні, у тым ліку замежныя. Так, Лукашэнка не падабаецца так званым дэмакратам. Яны яго ненавідзяць. Дык што ж рабіць? Навошта ж ад нянавісці лезці на сцены і рваць на сабе кашулю? Пагаджаюся, у яго, як і ў кожнага смяротнага, нямала недахопаў. Але ёсць і галоўнае, за што яго цэняць людзі. Ён сумленны перад сваім народам, не злодзей, у адрозненне ад многіх, хто пры ўладзе. Добры арганізатар. У цяперашніх найцяжэйшых умовах манеўруе, шукае выйсце, але не гандлюе краінай. Ён сапраўдны гарант незалежнасці, піша ў сваім лісце на «Свабоду» Сергей Бабняцоў з Магілёва. А ягоныя канкурэнты? Ці быў сярод іх хоць адзін, хто мог стаць паўнавартаснай альтэрнатывай Лукашэнку паводле здольнасці кіраваць краінай? Ніколі не пераможа на выбарах у нас той, якога падтрымліваюць сілы звонку, таму што гэта наўпростая залежнасць ад крэдытораў, а апазіцыйныя кандыдаты ў даўгах пад завязку. Замест таго, каб перамагаць на выбарчых участках, яны клікалі людзей на плошчу. Дзеля чаго? На што разлічвалі? Што Захад дапаможа? Хіба не разумелі, што Беларусь не Кіргызстан? Наш народ у сваёй абсалютнай большасці задаволены ўладай. Клічаш народ на плошчу? Тысячу разоў падумай, што з гэтага атрымаецца, ці гатовы ты персанальна адказваць, калі натоўп выйдзе з-пад кантролю. Дапусцім, што за кратамі апынуліся людзі, якія, як вы сцвярджаеце, сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ, адлюстроўвалі яго памкненні. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы? Але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. А чаму? Ды таму, што гэтыя дзеячы прадажныя, і народ гэта бачыць, і падтрымліваюць іх цяпер толькі тыя, хто атрымлівае за гэта даляры. А проста так, бясплатна, крычаць на вуліцы, няма дурных. Не чакаю і не разлічваю, што вы прачытаеце мой ліст. Ведаю, за такое застанецеся без працы. І па пошце мне адказваць не трэба. Добра ўжо тое, што вы асабіста прачыталі шчыры ліст не свайго сталага аўтара і прыхільніка, а простага чалавека з народа, які думае інакш, чым вы», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Сергей Бабняцоў з Магілёва. У сённяшняй Беларусі, спадар Сергей, няма справядлівых дэмакратычных выбараў. Апазіцыйныя кандыдаты заклікалі людзей на плошчу 19 снежня, бо і яны, і любыя іншыя непрадузятыя людзі, нават далёкія ад палітыкі, загадзя ведалі, якія вынікі галасавання абвесціць падкантрольнай уладзе цэнтр выбаркам. Ці атрымаў Лукашэнка на выбарах перамогу, а тым больш, як вы, спадар Сергей, сцвярджаеце перамогу пераканаўчую, пытанне вельмі спрэчнае. Калі ўлада была ўпэўнена ў сваім трыумфе, калі яна хацела, каб ніхто не меў сумневу ў яе пераканаўчай перавазе, што замінала ўключыць у выбарчыя камісіі прадстаўнікоў усіх кандыдатаў, як гэта робіцца ва ўсім цывілізаваным свеце? Няхай назіраюць, лічаць, правяраюць, пералічваюць. Калі ты не махлюеш і не хлусіш, чаго баяцца? І чаго баяцца незалежных сацыёлагаў, якім забаранілі праводзіць апытанні на выхадзе з выбарчых участкаў, так званыя экзітполы? Усе аўтарытарныя рэжымы падобныя паміж сабой і падобным жа чынам спрабуюць пажыццёва ўтрымаць у сваіх руках непадзельную ўладу. Былы туніскі дыктатар Бен Алі кіраваў сваёй краінай з 87-го году. На чарговых перавыбарах год таму тамтэйшы цэнтр выбаркам налічыў яму ажно 90% падтрымкі. Чаго каштавалі гэтыя лічбы, месяц таму ўбачыў увесь свет, назіраючы, што адбывалася на вуліцах туніскай сталіцы і як Бен Алі ратаваўся ўцёкамі, ледзь паспеўшы спакаваць у багаж 1,5 тоны золата. Тое ж адбылося толькі што ў Егіпце, кіраўнік якога Мубарак таксама, так бы мовіць, пераканаўча перамагаў на ўсіх выбарах ажно 30-годдзі запар. І апошняя ваша, спадар Сергей, заўвага пра тое, што народ змаўчаў, не выйшаў абараняць палітвязняў. Маўляў, калі б апазіцыянеры сапраўды адстойвалі грамадскія інтарэсы, дык народ не змаўчаў бы. Людзі ведалі, які лёс напаткаў сотні ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня. Тых нямногіх хлопцаў і дзяўчат, якія адважыліся выйсці на плошчу незалежнасці 20 снежня, каб падтрымаць палітвязняў, таксама затрымалі, збілі, арыштавалі. Людзей, якія наважваюцца адкрыта выказваць пратэст, звальняюць з працы, адлічваюць з вучобы, цягаюць на допыты, наладжваюць ператрусы ў кватэрах. Запалохаць людзей такім чынам на нейкі час можна, але прымусіць шанаваць уладу, давяраць ёй, ставіцца да яе з павагай і гордасцю – ніколі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Да вандроўкі ў амаль паўтысячны пасёлак Цяцерына падахвочвала, здаецца, ўсё. У мінулым годзе ўзніклы аднайменны аграгарадок, які гаспадарка тут жа сталі лепшымі па ўраджайнасці. У дзеянні ўвялі жывёлагадоўчы комплекс на 2000 свінняў, будуецца ўласны завод па вытворчасці камбікарму. Гаспадарку, уклаўшы ў яе 12 мільярдаў беларускіх, выкупіў сам Беларусбанк. І ў мінулым годзе самым старажытным паселішчам на Круглянчыне споўнілася 610 год. Маё падарожжа ў вёску Цяцерын на Круглянчыне. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Свой уласны пункт гледжання на урокі і наступствы падзеў 19 снежня у нашага слухача Ігната Гавенскага з Полацку. У лісце на свабоду ён піша: «Плошча вылезла гэтай уладзе бокам. Так, яна нібыта разграміла сваіх палітычных супернікаў. Дзясяткі апазіцыянераў могуць правесці ў турме доўгія гады. Але што атрымаў Лукашэнка ўзамен за гэты так званы трыумф? З боку захаду поўная ізаляцыя, забарона на ўезд для 1,5 сотні чыноўнікаў. З боку Расіі маўклівая пагарда, здзеклівыя рэпартажы на федэральных тэлеканалах, якія здымаюцца яўна не без ухвалення Крамля. Не думаю, што Лукашэнка цяпер яшчэ больш прыцісне апазіцыю. Прыціснуць у адказ могуць і яго эканамічнымі санкцыямі, адменай хакейнага чэмпіянату свету, а гэта ж любімая цацка рэжыму. Важнае пытанне, што нам цяпер рабіць? Лічу, найперш варта праводзіць акцыі салідарнасці з палітвязнямі, прычым не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Асабліва трэба рыхтавацца да 25 сакавіка. Вядома, ёсць небяспека, што ОМОН зноў пахапае людзей і могуць з'явіцца новыя палітвязні. Каб гэтага не адбылося, варта пагадзіцца і на Бангалор. Важна, каб беларускае грамадства бачыла, што барацьба працягваецца, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Апазіцыйныя лідары, тыя, хто пакуль застаюцца на свабодзе, цяпер якраз спрачаюцца наконт таго, якой сёлета павінна быць акцыя 25 сакавіка, дзе яе варта праводзіць, пад якімі лозунгамі. Галоўным, аднак, выглядае пытанне не як, а колькі. Колькі людзей збярэцца сёлета на дзень волі, асабліва калі дазволу на шэсце чыноўнікі не дадуць. Улада сапраўды дорага заплаціла і працягвае плаціць за палітычныя рэпрэсіі. І нішто не паказвае на тое, што яна, ўжо разлічыўшыся за гвалт і арышты сваёй рэпутацыі і сапсаванымі адносінамі з Захадам, раптам перадумае, адступіцца і аслабіць свае жалезныя абдымкі. Пра тое, як змянілася палітычная сітуацыя ў Беларусі пасля мінулагодніх снежаньскіх выбараў, разважае ў сваім лісце на свабоду і Віталь Міхалевіч з вёскі Няловы Веткаўскага раёну. Слухач піша: Людзей цяпер гвалтам ператвараюць у паслухмяны статак, быдла. Увесь рэжым трымаецца толькі на жорсткім уціску любога іншадумства. У краіне няма сапраўднага парламенту, хоць бы такога, як у Расіі. Ну што гэта за дэпутаты? Ні ўласнай пазіцыі, ні ўласнага меркавання. Ім загадалі з адміністрацыі прэзідэнта, яны ўсе дружна паднімаюць лапы за, як статак бараноў. А хіба можна называць апазіцыю ворагамі народа, адмарозкамі, як гэта робіць Лугашэнка? Яны ж частка нашага народа, адлюстроўваюць пазіцыю значнай колькасці людзей. Можна па-рознаму ставіцца да таго, што адбылося 19 снежня. Вядома, дзеянні часткі ўдзельнікаў таго мітынгу апраўдваць нельга. Але, з другога боку, на што разлічвае ўлада, якая так раскалола грамадства, якая не можа ці не хоча знайсці паразумення з рознымі сацыяльнымі слаямі, якая на любыя памкненні да свабоды і дэмакратыі адказвае гвалтам і рэпрэсіямі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Міхалевіч з вёскі Няловы Веткаўскага раёну. Улада відавочна разлічвае на тое, што з дапамогай такіх метадаў зможа захаваць рэжым нязменным і надалей, на працягу многіх гадоў, калі не дзесяцігоддзяў. Аляксандр Лукашэнка кіруе дзяржавай ужо 17 год, і нішто не паказвае на тое, што ён збіраецца саступіць месца камусьці іншаму. Але час аўтарытарных пажыццёвых правіцеляў мінуў не толькі ў Еўропе, нават у Афрыцы. Вядома, кацёл народнага незадавальнення і абурэння нейкі час можна трымаць шчыльна зачыненым, цяжкой накрыўкай рэпрэсій. Але калі тэмпература ў катле падвышаецца да крытычнага ўзроўню, таму, хто спрабуе ўтрымаць накрыўку, не пазайздросціш. І на заканчэнне кароткі ліст ад Вольгі Кавальскай са Смаргоні. Выказваючыся адносна зместу перадач «Радыё Свабода», слухачка піша: «Дзякую вам, што вы ёсць, што ёсць наша беларуская свабода. Слухаю вашы перадачы кожны дзень і веру, што засвеціць сонца і ў нашага конца. Калі мяне надта дапякаюць ворагі Беларусі, якіх раздражняе і злуе ўсё беларускае, я, як малітву, паўтараю словы верша. Што ж тады Беларусь за краіна, калі роднага слова не мае, калі песень сваіх не спявае, калі мову сваю забывае? А да чыноўнікаў я ўсё роўна звяртаюся на сваёй роднай беларускай мове, як бы іх гэта не раздражняла», — паведаміла ў лісце на свабоду наша слухачка Вольга Кавальская са Смаргоні. Дзякуй, стварэння Вольга, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас: ранейшы Менск, 5, паштовая скрынка 111.